dzień, zwykły szary dzień, ciszę w domu. Ta. Przerywa dźwięk telefonu. Siemasz, co, gdzie, dobra, zaraz będę. Już wrzucam skoki, jak co dzień mijam szaro-burę bloki. Tu stawia pierwsze kroki i w siłę obrasta muzyka miasta. Poziom adrenaliny wzrasta, ty znasz to uczucie, ziomek. Proste, że znam, to sieka jak 5 gram, wszystko za to dam. AWW, miasto tam, jestem urodzony, tą muzyką zaszczepiony, z lekka wykręcony, zapraszam w moje strony. Tu moi ludzie żyją, tu marzenia gniją, tu rynsztoki kryją. Rap bez morału szczery, pokonuje bariery, rzeczywistość miksuje jak na dwa adaptery. Widocznie widzę w tym cel P2E, między nimi L bez cenzury. Niech tym chmury zasłonią świat, który już dawno mi zczyt, za który mi wstyd. Evenement beat i niech płyną słowa, które nigdy nie zaginą, jak miejska muzyka na euro poziomie. Cały czas działam świadomie, niszcząc anatomię współczesnych farmazonów. Z magnetofonu JVC Bombaster słychać na klatce zjednoczoną z miastem. Podziemną scenę, niewielką cenę, za to zapłacisz, więcej zyskasz niż stracisz. Nie pamiętasz, zapisz evenement dla dzielnic muzyka. Zapomnij o narkotykach, masz do czynienia z dobrym towarem. Dodaj zioło z browarem, jeszcze mały harem. A gołym okiem będzie widoczny jeden efekt uboczny. Kupujesz album tegoroczny. Wszyscy. Muzyka to dla ciebie, dzieciak. Miasto potrzebuje jej. Tak jak ja, to moja gra, to jak łza. Czyste tchnienie, nowe brzmienie, warszawskie podziemie. Muzyka to dla ciebie, dzieciak. Miasto potrzebuje jej. Tak jak ty, szczery przekaz, to codzienność, muzyka miasta, ewenement, jedność, jedność. Muzyka miasta, to oddech miasta, nie dla wszystkich dostępna, jak najwyższa kasta. To pod ludzi, ciężko pracujących, to choroby ludzi, od nich konających. Muzyka miasta i jej proste założenie, stopa to grzech, a werbel wybaczenie. Ilustruje natchnienie tych, co chcieli pisać, odrzucili opcję, oni na ulicy strycha. Muzyka miasta, szum, który wkracza na twą drogę. Jesteś ze mną, lub jesteś moim wrogiem, stara prawda, żywa jak ogień w moich oczach. Nie mogę zapomnieć o nieprzespanych nocach, gdy puls jak ryt własną prędkość mi wyznacza. Już nikt nie będzie mówił mi, co się opłaca, bo nie stanie świt, sytuacja się odwraca. Robię, co mam zrobić i do domu wracam. Muzyka miasta, w domu ona żyje, w radiu odpoczywa, przekaz sobie fryje. Miasta muzyka, gorycz życia przełyka, problemów dotyka, nie boi się o głosu. To jest nowa droga wyjścia z chaosu. Muzyka w mieście, tak jak my w rzeczywistości, trzeba nabrać ostrości w patrzeniu i w pisaniu. W tej sytuacji schodzimy do drugiego planu. Nie dotkniesz tego syfu, lecz poczujesz go na skórze. Po wielkiej chmurze wiem, że słusznej sprawie służę. Wychodzę poza i zakłamanie burzę. Muzyka miasta, ja i moi ludzie. Ewenement, tem gruntu na górze, wciąż na luzie. Nie chwila ta, jak najdłużej trwa. Weź głośniej, jeba cicho sza, bo to dla nas nasza muzyka gra. Wszyscy. Muzyka to dla ciebie, dzieciak. Miasto potrzebuje jej. Tak jak ja, to moja gra, to jak łza. Czyste tchnienie, nowe brzmienie, warszawskie podziemie. Muzyka to dla ciebie, dzieciak. Miasto potrzebuje jej. Tak jak ty, szczery przekaz, to codzienność. Muzyka, miasta, ewenement, jedność, jedność, jedność.